40 cm z regulacją wysokości do 120 cm. Już za 49,98. To najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 27 lipca, minęła 8, czyli teraz będzie serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Nawet 33 stopnie w cieniu. Takie temperatury będą w Polsce przez co najmniej tydzień, a upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia. W tym serwisie Trójki także dwaj dawni współpracownicy handlarza roszczeń Marka M przed komisją, która zajmuje się stołeczną reprywatyzacją. Mieszkańcy zniszczonej przez ogień greckiej miejscowości żądają ukarania winnych tragedii. Zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolska i kujawsko-pomorskie. W tych województwach będzie dziś najgoręcej. IMGW wydał ostrzeżenie przed upałami, ale gorąco będzie wszędzie. Termometry pokażą od 31 do 27 stopni w cieniu. I tak będzie nie tylko dzisiaj, zapowiada synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Napływa do nas z południowego wschodu i wschodu bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Sytuacja ta utrzyma się przez najbliższy tydzień co najmniej. No, takie upały mogą być niebezpieczne. Nie można bagatelizować objawów udaru słonecznego, a są to m.in. ból głowy, bóle w klatce piersiowej, wymioty i dreszcze. Trzeba wtedy szybko skontaktować się z lekarzem. Anestezjolog Romuald Świerczewski radzi. Przede wszystkim nie wychodzić na słońce. Dla starszych proponuję, żeby siedzieli w domu w tym czasie i nie wychodzili. Ci, którzy muszą, żeby nosili nakrycie na głowę. No i dużą ilość płynów spożywali, bo to jest najważniejsze. Gdzieś do 2 litrów minimum, a to 3 co najmniej. Pamiętajmy, żeby w czasie takich upałów nie zostawiać dzieci, a także zwierząt w zamkniętych samochodach. Woprowcy apelują, żeby wchodząc do wody myśleć, bo chwila nieuwagi albo nagła zmiana temperatur mogą skończyć się tragedią. Nie pamiętam i nie wiem. Takie odpowiedzi słyszeli wczoraj bardzo często posłowie z komisji, która zajmuje się warszawską reprywatyzacją. Przesłuchiwani byli dwaj dawni współpracownicy handlarza roszczeń Marka M. Kamil Kobylarz, który często pojawiał się w relacjach świadków, skarżyli się na niego m.in. lokatorzy jednej z kamienic, został ukarany grzywną w wysokości 40 tysięcy złotych za nieudzielanie odpowiedzi. Z kolei Hubert Masalski, licencjonowany zarządca nieruchomości, który podwyższał czynsz do stawek dla lokatorów zapewniał, że nikogo nie nękał. Pierwszy ze współpracowników Marka M, Kamil Kobylarz, nie potrafił przypomnieć sobie większości faktów, na przykład czy brał udział w egzekucjach komorniczych. Czy w takim razie protokół skłamie? Protokół komornika, którym to czytamy. Przeprowadzano eksmisję wobec pana Krzysztofa Wójcickiego. Na miejscu czynności był obecny i byli pełnomocnik wierzyciela, czyli pan Kamil Kobylarz. Czy to może być prawda, czy nie? Nie pamiętam tej sytuacji. Z kolei drugi, Hubert Masalski, był zarządcą nieruchomości przejętych przez Marka M. Wcześniej sprzedał mu roszczenia do rodzinnej nieruchomości, aby ją zreprywatyzować, a następnie odkupił za dużo większą kwotę. No bo to pamięta, jaka to była kwota transakcji? 100 zł, 200 zł. A ile pan potem to odkupił? Za 2 miliony złotych. Duża przebitka. Proszę pana, ja jestem związany z tą nieruchomością i zapłaciłem rynkową wartość. Komisja miała wczoraj przesłuchać również matkę Marka M., ale ta nie pojawiła się na posiedzeniu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki mamy teraz informacje z Grecji. Mieszkańcy zniszczonej przez ogień miejscowości Mati w Attyce żądają ukarania winnych tragedii. To tam było najwięcej ofiar pożarów, które wybuchły w poniedziałek i zabiły co najmniej 85 osób. To prawdopodobnie nie jest ostateczny bilans. Ochotnicy z różnych organizacji i służby ciągle przeczesują tereny, na których szalał żywioł. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Wielu mieszkańców wschodniej Attyki, którą spustoszył ogień, domaga się znalezienia osób odpowiedzialnych za tę tragedię. Twierdzą, że można było jej uniknąć i że brak odpowiedniej reakcji ze strony greckich władz i źle zorganizowana akcja ratunkowa przyczyniły się do tak dużej liczby ofiar. Początkowo ogień można było ugasić, ale go zignorowano, bo wokół była niska roślinność. Potem z powodu silnego wiatru ogień rozniósł się wszędzie. To nie powinno było się zdarzyć. Ci ludzie niepotrzebnie spłonęli. Nie było żadnej ochrony. Pomocy to nie są kłamstwa, opowiadali mieszkańcy. Ludzie, którzy skakali do morza, aby się ratować, spędzili w nim nawet 5 godzin, zanim nadeszła pomoc. Zabrały nas kutry rybackie. Ludzie, którzy z własnej inicjatywy ratowali innych. Przedstawiciele rządu Aleksisa Tsiprasa twierdzą tymczasem, że panowały wyjątkowo trudne warunki pogodowe i że był to żywioł, którego nie dało się zatrzymać. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I na koniec w serwisie Trójki zmieniamy temat. Za miesiąc Polskie Radio zorganizuje w Gdyni jedno z najważniejszych największych wydarzeń muzycznych w tym roku. Lato z Radiem Festiwal. Cała impreza potrwa 3 dni od 24 do 26 sierpnia. Na skwerze Kościuszki wystąpi 16 czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. Z tej okazji zostanie też wydana płyta z utworami tych wykonawców, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Metz. To jest płyta z nagraniami studyjnymi, które wykonawcy zaproszeni na dwie sceny użyczyli nam specjalnie na potrzeby tego wydawnictwa. To będzie płyta, która będzie sprzedawana premierowo tylko i wyłącznie 26 sierpnia właśnie w Gdyni. Tam zresztą artyści będą tę płytę podpisywać, więc będzie ogromna okazja, żeby być może zebrać nawet komplet 16, choć pewnie nie będzie to łatwe. Koncerty na dwóch scenach odbędą się w niedzielę 26 sierpnia. Już dwa dni wcześniej, w piątek, na skwerze Kościuszki ruszy studio festiwalowe. Kończymy serwis Trójki. Skrót o 8.30. Krzysztof Łaniewski ponownie i sport ponownie. Ze zmiennym szczęściem grały nasze kluby w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Zwycięstwo 1-0 i to z niebyle kim, bo z portugalskim Rio Ave zanotowała w Białymstoku Jagiellonia. Bramkę na początku spotkania zdobył Mateusz Macha, a wypowie się kapitan Jagi Taras Romańczuk. Sporo zdrowia dzisiaj zostawiliśmy. Zrehabilitowaliśmy przed kibicami za mecz ligowy i na pewno bardzo ważne jest zwycięstwo tutaj i co najważniejsze na zero z tyłu. Raczej z tarczą z Białorusi wraca Lech. Po jeden zremisował z Szachtiorem Soligorsk. Dla kolejorza trafił sprowadzony dopiero co do Poznania za sporą sumkę Portugalczyk João Amaral. Mecz podsumuje trener Lecha Iwan Dziurdziewicz. Rywal zaczął może na początku groźnie grając u siebie, ale po tych 5 minutach złapaliśmy swój rytm gry, intensywność gry. Uczuliśmy zawodników, że musimy być skoncentrowani. Przypadkowa bramka, ale zdarza się, ale uważam, że zespół pokazał jak chce grać, a przede wszystkim widowiskowo. Jaga wygrała, Lech zremisował, przegrał Górnik i to w Zabrzu 0-1 ze słowackim Trensinem z rewanżem za tydzień. W kolarskim Tour de France do mety 18 etapu dojechał cały peleton. Jak z procy wystrzelił na finiszu Arnaud Demare i to on wygrał wczorajsze ściganie. Liderem pozostaje Geraint Thomas. Najlepszy z Polaków Rafał Majka jest na 23 pozycji i tuż po etapie objadał się żelkami. Dzisiaj mam akurat Haribo, zaraz muszę cukier dostarczyć do organizmu, żeby noga na drugi dzień nie bolała. To akurat dobrze działa na nogi. Po każdym etapie proteiny i od razu ryż albo jakiś makaron. Z Francji zajrzymy do Chin. Tu nasi floreciści Michał Sies, Leszek Rajski, Krystian Gryglewski i Andrzej Rządkowski pokonali 45-43 Ukraińców i awansowali do ćwierćfinału turnieju drużynowego w Mistrzostwach Świata. Dziś o strefę medalową powalczą z Włochami. Za wielkim murem gra także w tenisa. Magda Linet gra z niezłym skutkiem. Po zwycięstwie z Japonką Hozumi awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Nanchang. W najlepszej ósemce imprezy ITF w Pradze jest już tymczasem Iga Świątek. Dopiero co wygrała w juniorskim Wimbledonie, ale i w turniejach seniorskich radzi sobie dobrze. Już wygrałam chyba 4 czy 5 turniejów seniorskich i dobrze zaczęłam, więc nie mam żadnych obaw. Generalnie zawsze wszystko mi wychodziło, jeśli chodzi o chodzenie na wyższe etapy i mam nadzieję, że teraz też tak będzie. I to tyle w tym serwisie. Kolejny za godzinę. Prognoza się nie zmienia. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie możliwy grad. Temperatura w całej Polsce wysoka, od 26 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Czwarta lipcowa premiera. Zbigniew Herbert. Maja. Zapomniany dramat poety w reżyserii Jakuba Cumana. Ma pan zapałki? Podałem. Zamknęła pudełko w dłoni i powiedziała najzupełniej naturalnie. Nie mam także papierosów. Podałem. Pali pan cienkie? Jak można? To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 lipca. Mega rabaty na wybrane telewizory. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Panasonic, oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 1999 zł. O szczegóły akcji zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Marian, no. Lany wosk w Kulfona się ułożył, więc do końca już tylko 6 dni. Co ty mówisz, Barbara? Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. No, Barbara, to się nazywa wielka wyprzedaż. Patrz, telewizory 4K, laptopy, smartfony, AGD. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Now I got dust, dust on my needle. How could this happen to me? Dust, dust on my needle. My lady only wants CDs. Can't get no play, I tend to look her away. I like the vinyl, she like the disc. We had a hell of a fight. I never thought it would come to this, but something just ain't right. Now I got dust, dust on my needle. How could this happen to me? Dust, dust on my needle. My lady only wants CDs. Can't get no play, I tend to look her away. She took a look through my collection, cruised through my 33s. She came away from all directions and said, "Baby, where's your CDs?" Now I got dust, dust on my needle. How could this happen to me? Dust, dust on my needle. My lady only wants CDs. Can't get no play, I tend to look her away. '78, the apple of my eye. But then she came more irate, said, "I don't dig all this jive." And I got dust, dust on my needle. How could this happen to me? Dust, dust on my needle. My lady only wants CDs. Can't get no play, I tend to look her way. Now I got dust, dust on my needle. What am I gonna do? Dust, dust on my needle. Dust, dust on my knee, dust, dust on my knee, dust, dust on my knee, dust, dust on my knee. Can't get no play, I tend to throw away. I got dust, dust on my knee, don't talk to me, sound to me. Dust, dust on my knee, my lady only wants these days. Can't get no play, high, play high. Zapraszamy do reklamy. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Tylko do poniedziałku. Kupując małe i duże AGD, możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj pakiet nowelizacji ustaw, między innymi o Sądzie Najwyższym. Czy miała pani nadzieję, że będzie inaczej? Niestety nie miałam nadziei. Wolałabym mieć te nadzieje i chciałabym, żeby Pan prezydent podejmował decyzję samodzielnie, żeby czytał akty. Może podjął taką decyzję samodzielnie, nie, tego nie wiem. Znaczy, ja już nie wierzę, że pan prezydent podejmuje samodzielnie decyzję, skoro nawet to referendum, które pan prezydent chciał, żeby było przeprowadzone, a podobno punktem spornym była tylko data, a nawet tego nie udało się panu prezydentowi przeprowadzić. No to znaczy akurat to był samodzielny. No nie, nie. Bo gdyby się nie upierał przy dacie, to znaczy, że byłby niesamodzielny. Ale może za chwilę jeszcze do referendum dojdziemy. Czy według pani, pomimo tego podpisu, mają sens te protesty, które trwają, właściwie wieczorem trwały wczoraj i mają trwać w różnych miastach w Polsce przed Pałacem Prezydenckim? Mają sens, dlatego że na naszych oczach dzieją się rzeczy bardzo niedobre i mówienie, że już nic nie można zrobić, można zrobić, bo tak naprawdę w naszym kraju przestał obowiązywać trójpodział władzy. I to nie jest tak, że te reformy są po to, żeby ludzie poczuli lepszą jakość sądownictwa, bo ja się zgadzam i to prawda, że we wszystkich badaniach ludzie mają duże zastrzeżenia do działalności sądu, ale do opieszałości, do wolności przeprowadzenia spraw, że zbyt długo na to czekają, że opłaty są zbyt długie. Tak, pani Marszałek, ale pani mówi, można zrobić. Co te protesty, do czego one miałyby doprowadzić? Jaki byłby ich skutek? Te protesty muszą doprowadzić do tego i powinny doprowadzić do tego, żeby podczas wyborów ludzie nie zostali w domach, żeby poszli na wybory i samorządowe, i do Parlamentu Europejskiego, i do Sejmu, żeby wzięli aktywny udział w wyborach, żeby nie było osób, które siedzą w domu i mówią, nic się nie stało, bo w demokratycznym kraju w pokojowy sposób można tylko w ten sposób zmienić źle działającą władzę. Tylko w czasie wyboru, dlatego tak ważna jest mobilizacja ludzi do wyborów, a poza tym świadectwo tego, żeby mówić, że jednak dzieją się złe rzeczy, że o tym nie zapominamy, pamiętamy i że osoby, które łamią konstytucję, łamią nasz system prawdy świadomie, będą za to musiały ponieść konsekwencje. A dlaczego państwo nie zaskarżyli ustawy do Trybunału Konstytucyjnego? Ja wiem, że opozycja, czy większość opozycja, może nawet cała, powtarza, że Trybunał to atrapa, wydmuszka. Znaczy, ale my już nie mamy Trybunału. Ale może warto było się przekonać i uzyskać dowód, że rzeczywiście tak jest, albo zaprzeczenie. Ważne jest też uzasadnienie takiego orzeczenia, gdyby bardzo ono było. Ważne, ale także bardzo ważne jest zaufanie do tego, że instytucje państwa są niezależne. I wtedy można ma to sens. Natomiast czyli nie ma sensu w ogóle zaskarżenie niczego do Trybunału, według do pani? Trybunału, tak. Gdyby tylko Trybunał. Do tego naszym Trybunału. Do tego nie. Czyli niestety nie. Nie. I nie mamy już Trybunału. W tej chwili nie będzie za chwilę Sądu Najwyższego i wielu instytucji, które stoją na straży przestrzegania porządku prawnego w naszym kraju. Tego nie będzie. Jesteśmy ale nie będzie Sądu Najwyższego. No, duża część sędziów zostanie, tych, która była w tym sądzie, zobaczymy, który państwo akceptują. Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, jaki będzie wybór. Ja uważam, że nic dobrego z tego nie będzie i z dnia na dzień ta niezależność Sądu Najwyższego będzie ograniczana. W każdym razie z pani słów wynika, że pani nie wierzy, że te zmiany są odwracalne w najbliższym czasie. Wszystkie zmiany są odwracalne, ale w najbliższym czasie nie. Czyli te protesty są tylko przyszłościowe. Ale bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że ja nie wierzę, że pan prezydent czy Prawo i Sprawiedliwość cofną się o krok. Nie po to robią te wszystkie zmiany tak bolesne, żeby teraz zmieniać zdanie, ale po wyborach na pewno można to zrobić i trzeba będzie to zrobić. A jak to jest, że orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zapytania irlandzkiego sądu o ekstradycję polskiego obywatela podejrzanego o przemyt narkotyków zostało uznane przez Ministerstwo Sprawiedliwości za orzeczenie, które dowodzi, że Polska jest krajem praworządnym, a przez opozycję i dużą część prawników, że wręcz przeciwnie? Dlatego, że za każdym razem, kiedy jakaś decyzja jest nie po myśli Prawa i Sprawiedliwości, dowiadujemy się, że to ich wielki sukces, że to jest tak, jak oni myślą. Przecież gdyby nie to, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, że prawnicy związani z Ministerstwem Sprawiedliwości na swoich Twitterach piszą, że ta osoba jest członkiem mafii. Nie można osoba, która jeszcze nie jest skazana, nie został przeprowadzony proces, nazywać ich, że są przestępcami. To robi cały czas Prawo i Sprawiedliwość. Tak, ale wydają wyroki. Ja mówię o tym orzeczeniu. Mówię o tym orzeczeniu, że jest taka zupełnie różna interpretacja ale widziała, no tak, ale z dwóch stron. Jeżeli Trybunał uznaje, że w Polsce może być wątpliwość co bezstronnych wyroków, to nie jest dobra informacja dla naszego systemu sądowniczego, to nie jest dobra informacja dla naszego państwa i gdyby nie wiem jak zaklinać, nie można powiedzieć, że to jest w porządku. To jest dokładnie tak samo jak z głosowaniem przeciwko weto pana referendum pana prezydenta. Tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość nie chciała tego referendum i nie zagłosowała za tym. A okazuje się, że to nie Prawo i Sprawiedliwość do tego nie dopuściła. Więc potrafią odwrócić kota ogonem na dowolne sposoby i wszystko przezmieniać tak jak chcą. I potwierdza to, co mówił kiedyś prezes Kaczyński, że nie dadzą sobie wmówić, że czarny jest czarny, a biały jest biały. Czy myśli pani, że jeśli Komisja Europejska doprowadzi do końca zapowiedź skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, to jeżeli będzie to orzeczenie nie pomyśli władzy, to władza się zastosuje do tego orzeczenia, wykona je? Tak powinno być. Tak powinno być, ale co zrobi ta władza? Jak się zachowa, ponieważ zachowuje się bardzo często irracjonalnie, trudno mi powiedzieć. Tak powinno być, bo jesteśmy w wspólnocie państw i obywateli. Tylko się zastanawiam, jak w tej sytuacji, jeżeli będzie wybrany nowy prezes, bez względu na to, czy państwo nazwą go prezesem dublerem, no w każdym razie pewne... Znaczy nie jest nowym prezesem, bo na razie jeszcze nie ma w ogóle. Cały czas w Polsce obowiązuje konstytucja. Cały czas mamy konstytucję, czyli dokument nadrzędny. I w polskiej konstytucji... No ale jak wiadomo jest na ten temat spór nie ma, prawny. Nie ma sporu prawnego, tylko albo jest konstytucja, albo jej nie ma. Pan prezydent kiedyś powiedział, że to jest dla niego konstytucja tymczasowa, więc szkoda, że przyrzekał na konstytucję tymczasową i że przyrzekał, że będzie chronił i przestrzegał konstytucji tymczasowej. Jest konstytucja i zapis o pierwszej sędzi Sądu Najwyższego jest bardzo precyzyjny i nawet dzieci no to dobrze, rozumieją. Ale to będzie wyrok, jeśli będzie Trybunału Sprawiedliwości i co? I władza miałaby powiedzieć, nie, to my żartowaliśmy, pani prezes Gersdorf jest jednak prezesem? Jeżeli będzie wybrana osoba, o ile zostanie wybrana, nie jest prezesem? Jeżeli będzie wyrok, to trzeba ten wyrok zrealizować. Trzeba naprawić to, co się zrobiło. Ale tutaj nie ma usprawiedliwienia. Nie ma do 2020 roku innego prezesa, pierwszego prezesa, jak pani profesor Małgorzata Gersdorf. I żadne zaklinanie, ani mówienie, że zmieniono ustawę, na to nie wpłynie. To będzie łamanie prawa, łamanie konstytucji. I mam nadzieję, że każdy, kto szanuje prawo, a przecież tam powinna być osoba z dużym autorytetem prawniczym, tego zadania się nie podejmie, bo będzie świadomie łamała konstytucję. Pani marszałek, już pani dwa razy wspomniała referendum, to ja wspomnę Pawła Kukiza, który napisał w bardzo ostrym i brutalnym wpisie o Platformie i Prawie i Sprawiedliwości zrównał te partie. Jesteście antyobywatelską burżuazją, hołotą postbolszewicką. Nie pani, nawet nie to warto. To najłagodniejsze określenie, to jest tylko najłagodniejsze wybran, a to wszystko z powodu odrzucenia właśnie tego prezydenckiego wniosku o referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji. Referenda są potrzebne i powinny być realizowane. Tak, ale chciałam dokończyć pytanie. Dlaczego Platforma głosowała przeciw temu, by obywatele wypowiedzieli się na temat tego, co chcieliby zapisać w konstytucji? To referendum, te pytania, które przygotował pan prezydent, a poza tym świadomość, że pan prezydent jest osobą, która obecnej konstytucji nie przestrzega, naszym zdaniem powoduje, że to referendum w takiej formie, w taki sposób nie ma sensu. Jeżeli ktoś chce zmieniać konstytucję i ma takie plany, powinien przygotować do tego się dobrze i zaproponować coś Polakom. Ta ankieta, bo to nie jest nawet pytania do referendum, to jest ankieta, są tak szeroko otwarte, że nie byłoby to referendum, żeby ludzie się opowiedzieli za rozwiązaniami, tylko raczej takie badanie opiniotwórcze, co ludzie myślą w różnych sprawach. Złe pytania, źle przygotowane przez osobę, która akurat tego tematu w tej chwili nie powinna poruszać. Czyli Platforma zachowałaby się podobnie, gdyby wniosek został powtórzony, może z innymi pytaniami, ale jeśli chodzi o tego prezydenta, którego prawo do zmienienia konstytucji państwo kwestionują, to byłoby tak samo? Pana prezydenta i mamy przez dyskusję nad pytaniami przez wiele miesięcy, które są bardzo otwartymi, bardzo nieprecyzyjnymi. Dlatego nie możemy za takim referendum głosować. Paweł Kukiz jest szefem jednak ugrupowania, które jest w Sejmie i nic go nie usprawiedliwia, żeby używał takiego języka i tak się zachowywał. Czasami mam wrażenie, że nie do końca rozumie, na czym polega demokracja, debata parlamentarna. Szef partii tak się nie zachowuje. Niedawno Andrzej Halicki zaprosił Kukiza, mówię o ugrupowanie, na państwa listę do Parlamentu Europejskiego w związku ze zmianami w ordynacji wyborczej, która po prostu nie sprzyja mniejszym partiom. Rozumiem, że po tym wpisie takie zaproszenie nie jest aktualne. Ktoś, kto używa takich słów, ktoś, kto się tak zachowuje, no jednak nie wiem, czy powinien reprezentować w ogóle nas w parlamencie, a jeszcze w europejskim tym bardziej. Ale to zaproszenie Andrzeja Halickiego to była jego spontaniczna wypowiedź. Czy państwo rzeczywiście o tym myślą? Jest rzecz bardzo niedobra, bo ta nowa ordynacja do Parlamentu Europejskiego, którą wprowadza Prawo i Sprawiedliwość, tak naprawdę wykluczy udział wszystkich mniejszych partii czy środowisk politycznych. Jednak siłą demokracji jest to, że wiele ugrupowań ma swoją reprezentację. To, co do tej pory obowiązywało, dawało szansę, że mogła być właśnie i Lewica, i mniejsze, i PSL. To jest podział 0-1, tylko dwa ugrupowania i to jest bardzo niedobre dla demokracji, bo nigdy te inne ugrupowania nie będą mogły się przebić, nie będą mogły zabrać głosu. Dlatego Platforma, mimo że ten podział jest dla nas korzystny, będzie walczyła o to, żeby udział różnych organizacji i ugrupowań był jak największy. A czy państwo się już jakoś, że tak powiem, personalnie przymierzają do tych wyborów? Jakieś lokomotywy na razie jesteśmy przed wyborami do samorządu. Właśnie, dobrze, że pani o tym wspomniała, bo tu z jednej strony chcą się państwo szeroko otworzyć, ale się w tym tygodniu zamknęli państwo na Kazimierza Michała Ujazdowskiego, czyli na konserwatystę. Czyli szeroko, ale nie dla konserwatystów. Dla Platformy bardzo ważne jest to, żeby stworzyć dużą koalicję do wyborów samorządowych i tworzymy ją konsekwentnie z Nowoczesną. Akurat we Wrocławiu nie było porozumienia dla naszego kandydata. Trwały długie rozmowy. Ale to od początku nie było, bo już pani przewodnicząca Lubnauer mówiła, że nie. Próbowaliśmy przekonywać ją. Po tym, jak ona tak powiedziała, ale te rozmowy trwają. Nie są ogłoszone jeszcze wybory. Do czasu ogłoszenia wyborów możemy szukać rozwiązań, szukać partnerów, z którymi wspólnie będziemy mogli w tych wyborach wystartować, dlatego że one są bardzo ważne. Ale ciekawe jest to, że liderzy Platformy mówili, że Kazimierz Michał Ujazdowski, a pytałam ich o to kilka razy, to jest kandydat ostateczny Platformy we Wrocławiu. Jeszcze nie ma wyborów. Rzeczywiście po raz trzeci będziemy mieli trzeciego kandydata we Wrocławiu, ale Wrocław jest wart tego, żeby był tam kandydat, który te wybory wygra. Pani marszałek, jak pani ocenia słowa posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego, który powiedział z mównicy sejmowej po opuszczeniu aresztu, znaczy nie bezpośrednio, tylko będąc w Sejmie, że miejsce polityków PiS jest w więzieniu. Chodzi mi o to, czy on jako osoba, wobec której mogą zostać postawione kolejne zarzuty, ma prawo do takich wypowiedzi? Czy nie powinien być bardziej powściągliwy? Ma prawo do emocjonalnych wystąpień, ma prawo mówić to, co myśli i podejrzewam, że wie, co mówi, że ocenia, ma pewną wiedzę i na podstawie tej wiedzy może ocenić zachowania pewnych ludzi. Przecież nie podawał nazwisk, ale ma jako polityk, który został potraktowany w taki, a nie inny sposób, jako obywatel potraktowany w taki, a nie inny sposób, do emocjonalnych wystąpień i nikt mu tego prawa nie może odebrać. Czyli dla Platformy, dla pani jest osobą zupełnie czystą. Dopóki sąd nie oceni tego, jest dla mnie osobą, do której mam zaufanie. Bardzo dziękuję. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor SkyMaster oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując pralkę Samsung z technologią Quick Drive płacisz tylko 2599 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło kolejne pół godziny, 8:30, Krzysztof Żyblewski, skrót serwisu. Senatorowie będą głosować nad zmianami w okręgach wyborczych do Europarlamentu. Wczoraj przez 3 godziny debatowali nad nowelizacją kodeksu wyborczego. Zmiany zakładają, że Polska podzielona ma być na 13 okręgów wyborczych, co ma zagwarantować wybór w każdym z nich co najmniej po 3 europosłów. Według PiS-u chodzi o zapewnienie proporcjonalności. Opozycja mówi, że na zmianach stracą małe ugrupowania. Wybory do Europarlamentu odbędą się w Polsce 26 maja przyszłego roku. Jeszcze co najmniej godzinę mogą potrwać utrudnienia na obwodnicy Krakowa nad ranem. Na wysokości węzła Mirowskiego zderzyły się 4 samochody. W wypadku zginęła 1 osoba. No, ruch na pasie w kierunku Katowic jest wstrzymany. Na miejscu wypadku pracują prokurator, policja i straż pożarna. Aby objechać zator, kierowcy muszą zjechać z autostrady, pojechać na węźle Bielany i jechać drogą wojewódzką przez Kryspinów. Na autostradę można ponownie wjechać na wysokości lotniska w Balicach. Znamy nominację do Mercury Prize. To brytyjska nagroda dla niezależnych muzyków z Wysp Brytyjskich i Irlandii. Jest bardziej elitarna niż popowe Brit Awards. Nominowanych jest 12 artystów. Są znane nazwiska i zespoły, choćby Tranquility Base Hotel and Casino grupy Arctic Monkeys. Kto zbudował księżyc? Zapytał w zeszłym roku Noel Gallagher. No i najwyraźniej pytanie wcale nie było takie naiwne, bo album Who Built the Moon jego zespołu High Flying Birds zasłużył na nominację. Listę znanych nazwisk uzupełniają też Lily Allen oraz Florence and the Machine. Ale na liście, co jest charakterystyczną cechą tej nagrody, sporo jest artystów mniej znanych. Pośród nich jazzowa grupa Sons of Kemets. Dobra pasca grajmu, hip-hopu z korzeniami we wschodnim Londynie trwa. Szansa na pójście w ślady Skepty ma nowe list. A wyniki poznamy 20 września. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W przeszłości Mercury Prize zdobywali m.in. Primal Scream, Pulp i PJ Harvey. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Użytkowanie wieczyste na gruntach mieszkaniowych przejdzie do historii. Parlament kończy pracę nad ustawą w tej sprawie. W planach są kolejne zmiany, mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Chcielibyśmy zlikwidować użytkowanie wieczyste w ogóle. To znaczy chcielibyśmy, aby w Polsce takiej instytucji jak użytkowanie wieczyste nie było nie tylko na gruntach mieszkaniowych, ale na wszystkich innych obszarach, na których ono występuje, a występuje naprawdę z różnym przeznaczeniem, także na działalność gospodarczą, dotyczy także przedsiębiorców. Od przyszłego roku osoby, które nabyły mieszkanie na gruncie z użytkowaniem wieczystym, staną się właścicielami gruntu pod swoimi mieszkaniami, będą musieli za to zapłacić od razu z bonifikatą albo w ratach rozłożonych na kilkadziesiąt lat. Rachunki za gaz pójdą w górę. W nowej taryfie PGNiG ceny gazu wzrosną o prawie 6%. Po uwzględnieniu innych opłat podwyżka będzie jednak mniejsza, mówi Agnieszka Głośniewska, rzecznik Urzędu Regulacji Energetyki. Wszystkie pozostałe inne składniki rachunku, zarówno tej części obrotowej, sprzedażowej, jak i części dystrybucyjnej, pozostają bez zmian. Co oznacza, że odczujemy te prawie 6% zdecydowanie mniej niż sama tylko podwyżka ceny gazu. Same rachunki i całość naszego rachunku wzrośnie o troszeczkę ponad 3,5%. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 10 sierpnia do końca roku. 350 nowych miejsc pracy powstanie w Gliwicach. Zainaugurowano tam budowę nowej fabryki. Produkowane w niej będą nowoczesne katalizatory. Fabryka będzie kopią przedsiębiorstwa, które znajduje się w Macedonii, wyjaśnia Adam Wojciechowski z firmy Johnson Maffei Poland. Gdzie grupa od 2010 roku rozbudowała swoje moce produkcyjne. Drugą inwestycją jest fabryka w Polsce. Produktem będą filtry do silników gazowych, benzynowych i wysokoprężnych. Fabryka ma powstać za rok. Będą w niej potrzebni pracownicy wykonujący proste prace techniczne, ale także skomplikowane działania inżynierskie, prace badawcze i laboratoryjne. Koszt budowy fabryki to 128 milionów złotych. Po godzinie 9 w Trójce audycja Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Sprawdźmy, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o pogodę. O, co za niespodzianka. W całym kraju dużo słońca, ale od czasu do czasu pojawiają się też chmury, wraz z nimi przelotny deszcz i burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura? No, tu się Darek zabrał za meblarstwo chyba. A więc, stoły koło Limanowej 26 stopni, ławki koło Braniewa 27, Komodzianka koło Szczebrzeszyna i Sekretarzówka koło Zamościa 28 stopni, Skrzynia koło Starogardu Gdańskiego 29, Taborek koło Ostrzeszowa i Narożniki koło Wolsztyna 30 i na koniec Szafarnia koło Torunia 31. Zobaczmy, co za granicą. Kanapagał w Indiach 25. Safapora. No może i tak. Sofa może. No, wszystko jedno. Taki mebel indyjski. 29. Komoda w Japonii, to wiadomo, wszystko jasne. 31. Regalon w Hiszpanii 32. I na koniec mamy Pufendorf w Niemczech 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Core i3 oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy A8 odporny na wodę i pył, płacisz tylko 1799 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nodą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ostatnie pół godziny naszej audycji rozpocznie, no oczywiście serwis rozpoczął, ale teraz będzie piosenka dnia. Liam Gallagher. O, I've all I need. Mam wszystko, czego potrzebuję. Pozazdrościć. To była piosenka dnia. Liam Gallagher był zadowolony, że ma wszystko, czego potrzebuje. No a jak komuś czegoś jeszcze brak, to niech sobie kupi. Same song. No i teraz, proszę Państwa, nie będzie niespodzianki. Proszę o sygnał. Audycja podróżna. No bo zwykle w piątki o tej porze ten sygnał się pojawia, a w ślad za tym sygnałem Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta zabierają nas w świat. Dzień dobry. To będzie szybka podróż. Ruszamy dziś samochodem rajdowym po Tajlandii. Ściga się tam Łukasz Drozdowicz i jest jedynym Polakiem w takich zawodach w tym kraju. Mam teraz szansę, mam nadzieję to się uda, że pojadę po raz pierwszy w polskich barwach w Tajlandii na największym torze wyścigowym. Czyli w tej koszulce, w której jesteś w tej chwili? Tak, no to kombinezon na to założę, natomiast staram się zrobić taką identyfikację wizualną, żeby to wszystko miało jasny i spójny przekaz, ponieważ Polska jest krajem, który w Tajlandii nie jest jakoś jeszcze tam szczególnie znany. No i tutaj mam nadzieję, że dzięki temu będą jakieś takie reakcje, że no coś o tej Polsce pokażemy. Ale wróćmy do samego początku. Dlaczego akurat Tajlandia i dlaczego wyścigi w tym kraju? Przede wszystkim dlatego, że jakieś tam braki budżetowe musiałem nadrobić czymś innym. To znaczy musiałem znaleźć sobie taki rynek, gdzie mogę jeździć, mimo tych pewnych takich ograniczeń, które mam. No i tutaj właśnie Tajlandia była takim dobrym pomysłem, ponieważ w tamtym okresie budował się tor wyścigowy. Więc w chwili, kiedy to wszystko dopiero ruszało, no to wtedy było, powiedzmy, miejsce dla kogoś, kto jeszcze tam przyjdzie i w jakiś sposób będzie mógł coś rozpocząć robić. Ja chciałem cię zapytać o ten punkt zero. Jak to jest? Zgłosiłeś się do nich, powiedzieli, że jesteś kierowcą, że chciałbyś pokazać to, co potrafisz i oni powiedzieli, okej, zapraszamy, tu jest samochód, sprawdź się. Aż tak to nie działa. To trochę była taka prywatna inicjatywa. Na początku zaczęło się od tego punktu zero, którym było w ogóle poszukiwanie informacji o wyścigach. Natrafiłem na plakat informujący o zawodach. Okazało się, że najbliższe są w roku 2554, z tego co pamiętam. No i wtedy sobie myślę, lekko nie będzie. Natomiast pojechałem na ten tor wyścigowy, to był ten rok, oni mają trochę inny kalendarz. Dowiedziałem się już, jak samochód można zgłosić, jak wynająć. Tutaj polegało to tylko na tym, żeby tą barierę kulturowo-językową przełamać, żeby przekonać do siebie tych ludzi. Udało się wystartować i no, chociaż tam jakiegoś na początku spektakularnego efektu nie było, bo samochód się zepsuł, ale w drugim wyścigu już wygrałem, także nauka, wyciągnięte lekcje i to się udało zrobić. Co jest ważne, to że te wyścigi w większości serii odbywają się na oczach dziesiątek tysięcy ludzi. I myślę, że to jest coś, co ten motorsport tam dźwiga, co przyciąga sponsorów. A więc jest to w pewnym sensie sport powszechny, a to mogłoby oznaczać, że Tajowie świetnie jeżdżą samochodami. W wyścigach jeszcze da się znaleźć kilku zawodników, którzy są naprawdę dobrzy, którzy naprawdę potrafią jeździć. Natomiast no, na drogach Tajlandii niestety dochodzi do tylu wypadków, ginie tyle osób, że też wszystkich należy zawsze przestrzec. Jeżeli jedziemy nawet autobusem, który wiezie turystów, to nie wiemy, czy kierowca do końca potrafi ten autobus prowadzić. Już nie mówimy o tym, czy ma prawo jazdy, czy jest trzeźwy. Teraz żartujesz. Na pewno potrafi kierowca prowadzić autobus. To znaczy do przodu może tak, ale te przepisy ruchu drogowego niestety są dowolnie interpretowane. Ty miałeś jakiś wypadek tam? Wypadku poważnego na szczęście nie, natomiast 8 kolizji, z czego tylko jedna była moją winą, tak mogę to ocenić, ale według prawa tajskiego to wszystkich byłem współwinny. Tajlandia to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych Polaków w Azji. Chyba najpopularniejsze. Jak żyje się w tym kraju? Nie znam takiego kraju na świecie, w którym to, co widzą turyści i to, co widzą ludzie, którzy tam mieszkają, to nie znam kraju, gdzie by się to aż tak różniło w Tajlandii. Co ty widzisz na co dzień, czego nie widzą turyści? Szlaki turystyczne są bardzo dobrze oznaczone, tam są przygotowane dla turystów to, żeby im pokazać, jak ich kultura wygląda, natomiast pamiętajmy, że kultura kraju to nie są rzemiosła tylko i jakieś tam przedstawienia lokalnych tańców, tylko to jest przede wszystkim to, jak ludzie tam myślą, czym się w życiu kierują i dopiero trafienie w te takie społeczności, to wtedy życie tam wygląda tak, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Tajskiego nauczyłeś się szybko i łatwo? Łatwo to nie, ponieważ tajski jest językiem, który nie ma gramatyki. W tajskim dosłownie mówimy ja iść, jeść pizza. Oni nie używają spacji w zdaniu, nie mają przecinków, kropek i nie mają gramatyki. Tu się dobre wiadomości kończą, później jest tylko trudniej, jest to 5 tonów. Od tego, czy to jest pytanie, stwierdzenie, jest po prostu inne słowo. I teraz tą tonację trzeba wychwycić. No nie powiem, żeby to był łatwy język. Łukasz Drozdowicz, Polak ścigający się w Tajlandii. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Audycja podróżna. Teraz jeszcze sprawdzamy nowinki ze świata podróży. O tym szlaku już w audycji podróżnej opowiadaliśmy. Teraz ostrzegamy. Na północy Hiszpanii powstała podróbka szlaku do Santiago de Compostela. Utworzyli go lokalni przedsiębiorcy sektora hotelarskiego, których okrzyknięto już mianem pielgrzymkowych piratów. Aby móc zarobić na pielgrzymach, namalowali oni na asfalcie żółte strzałki sugerujące kierunek marszu do miejsca kultu. Tak naprawdę strzałki prowadziły do hoteli i restauracji, a pielgrzymów na szlaków przybywa. Pierwsza połowa roku była rekordowa, bo trasą przeszło 123 tysiące osób. Szacuje się, że do końca grudnia będzie ich nawet 300 tysięcy. Tego proszę nie próbować. W Ohio mężczyzna został skazany na 4 miesiące więzienia po tym, jak wszczął fałszywy alarm bombowy na lotnisku. Wszystko dlatego, że spóźniłby się na samolot. Miał nadzieję, że dzwoniąc na lotnisko spowoduje opóźnienie lotu i tym samym zdąży na swój lot. Ten został jednak odwołany, samolot przeszukany, a spóźnialski nieodpowiedzialny turysta namierzony i zatrzymany. Oprócz więzienia musi zapłacić prawie 8 tysięcy dolarów kary i przez 3 lata nie będzie mógł latać żadnymi samolotami w USA. I jeszcze zaproszenie do Lublina. Tam w weekend karnawał sztuk mistrzów, czyli cyrk na wysokim poziomie. Bez zwierząt i bez taniej rozrywki. Będzie także wiele spektakli, występy artystów ulicznych i otwarte warsztaty kuglarskie. Będzie można nauczyć się żonglerki. W ramach tego wydarzenia także Urban Highline Festival. Ponad ulicami Lublina na taśmach zaprezentuje się światowa czołówka zawodników tej spektakularnej i emocjonującej dyscypliny, polegającej na pokonywaniu taśm zawieszonych na wysokościach. Do usłyszenia za tydzień. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Skończyła się audycja podróżna i de facto kończy się poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. W związku z tym przyszła pora, aby się z Państwem pożegnać. Ale zanim się pożegnamy, to chciałem bardzo w naszym imieniu całej ekipy, czyli Darka Pieroga, Halinki Wachowicz, Agnieszki Łukasiewicz i moim własnym, podziękować Państwu po pierwsze, że Państwo się włączyli i posłuchali Trójki. Po drugie, że część słuchaczy reagowała, telefonowała, pisała i smsowała, co zawsze nas cieszy, bo to dowód, że nasza audycja nie wypuszcza się gdzieś tam w próżnię, tylko trafia do odbiorców. No i tyle tego dobrego. Za chwilę będzie godzina 9, a ja mogę powiedzieć to co zwykle, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę. We'll be right back.